Isanganiro. Unaendelea kutega sikio Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari, tunaoanza na habari kuu. Faili ya kesi ya mwandishi wa habari wa radio na televisheni Isanganiro mkoani Gitega alipopigwa na kupokonywa simu akisaka habari imefikishwa katika mashtaka mkoani humo. Utasikia maoni ya vyama vya siasa Uprona na Kodebu na hatua ya kupiga marufuku kusafirisha mafuta na bidhaa nyingine kutoka DRC kupitia mto Rusizi kuelekea nchini Burundi imeondolewa. Raia wa mkoa wa Cibitoke wanakaribisha hatua hiyo. Na bei ya kilo moja ya samaki aina ya dagaa waliovuliwa katika ziwa Tanganyika kwa sasa imeongezeka karibu mara 4 ikilinganishwa na bei ya mwaka jana katika kipindi hicho. Nchini Kenya, mkuu wa polisi ajiuzulu baada ya maandamano mabaya. Kwa hiyo bila shaka na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Eli Kuimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa sheria. Faili ya kesi ya Gerard Nibigira, mwandishi wa radio television Isanganiro mkoani Gitega, imefikishwa katika idara ya mashtaka mkoani humo. Hayo yanaweka wazi na kamishna wa polisi tarafani Gitega, licha ya kutobainisha madai dhidi ya Gerard Nibigira. Jumapili Juni 30, bwana Nibigira alikuwa kwenye kituo cha kuuzia mafuta Murisanze maarufu kwa Philippe, kunako elezwa kuzuka vurugu katika ugavi wa mafuta, huku kukiwa na watu waliokuwa wakiteswa na polisi. Ndipo kamishna huyo alipompokonya simu, kumpiga na kumfunga kwa zaidi ya saa 3 akimtuhumu kupiga picha. Mara ya kwanza alimtuhumu kumkashifu kwa kumwambia Bobo Rugurika kwamba anafanya biashara ya magendo, shutuma zinazotupiliwa mbali na mwandishi huyo akisema kuwa hazina msingi kwa sababu hawasiliani naye hata kidogo. Chama cha Uprona kinapendekeza waandishi wa habari kutovunjika moyo kutokana na hali wanazopitia siku hizi. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anaona kwamba wanaonyanyasa waandishi wa habari ni wale wanaopenda matendo yao yaendelee kuwa gizani. Anamuomba waziri wa mambo ya ndani kutafuta cha kufanya ili Warundi waweze kushiriki katika uchaguzi kwa hali ya utulivu. Na kwa upande mwingine, chama Kodebu kinasema kuwa na wasiwasi kuhusu hali inayokumba waandishi wa habari siku hizi wakati uchaguzi unakaribia. Kefani Bizi, kinara wa chama hicho, anaona kuwa hayo yanatokea waandishi wa habari wakisaka habari zinazohusu mahitaji yanayosumbua raia, akikumbusha umuhimu wa vyombo vya habari kabla na wakati wa uchaguzi. Anaomba baraza la kitaifa la mawasiliano CNC kusimamia uhuru wa vyombo vya habari. Na hatua ya kuzuia usafirishaji wa mafuta na bidhaa zingine kupitia barabara zinazoelekea mto Rusizi na kufika Burundi iliondolewa Alhamisi hii na mamlaka ya Kongo katika eneo la Uvira. Hatua hiyo mpya inachukuliwa kwa sehemu kwa sababu hatua ya kwanza ilichukuliwa bila idhini ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini, maudhui yake yanabainisha. Hatua hiyo ya kuzuia usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine kupitia barabara zinazoelekea mto Rusizi na kuingia Burundi ilichukuliwa Julai 4 mwaka huu. Miongoni mwa sababu zilizotolewa ni matokeo ya biashara hiyo, hususani uhaba wa bidhaa za petroli katika mahali hapo na kuongezeka kwa bei ya lita moja kunakoathiri usafirishaji wa bidhaa na watu, kama viongozi wa Uvira walivyojulisha. Na raia wasafirishaji wa bidhaa na watu mkoani Cibitoke wanakaribisha hatua hiyo ya kuondoa kuzuia usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. walio ongea na Radio Isanganiro wanazipendekeza serikali za nchi hizo kurahisishia raia wanaotafuta mafuta nchini DRC. Wanaona kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza matatizo yanayosababishwa na uhaba wa mafuta ambao unaendelea nchini Burundi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Unaoendelea kutega sikio mpenzi msikilizaji ni Radio Isanganiro. Habari hii inaendelea. Bei ya kilo moja ya samaki aina ya dagaa waliovuliwa katika ziwa Tanganyika kwa sasa imeongezeka karibu mara 4 ikilinganishwa na bei ya mwaka jana katika kipindi hicho. Baadhi ya wanunuzi walioongea na mwenzetu katika soko kura Rumonge wanasema kwa sasa wanategemea samaki wanaoitwa Mwanza kutoka Tanzania kwa bei ambayo bado ni ndogo ikilinganishwa na dagaa wanaovuliwa katika ziwa Tanganyika. Wavuvi na wauzaji wa dagaa walipokutana na mwenzetu kwenye ufuko wa Rumonge wanataja uhaba wa petroli kuwa chanzo cha hali hiyo na kuomba hatimaye tatizo hilo lipatiwe ufumbuzi. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na kutoka mkoani Rumonge tujielekeze moja kwa moja mkoani Kirundo ambapo gavana wa mkoa wa Kirundo anawaonya viongozi kwenye ngazi ya shina wanaosamehe visa vya kufunga ndoa kinyume cha sheria kuwa watatimuliwa nyadhifa zao. Victor Segasago aliyatangaza Alhamisi hii wakati wa mkutano na viongozi tawala. Ni baada ya ziara alizofanya katika mitaa 26 inayounda mkoa huo. Anatoa wito kwa maafisa wa utawala kuzingatia sheria kwa kukemea visa hivyo vya kufunga ndoa kinyume cha sheria. Habari hii imetungwa na Anyesi na Omagaze, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Kirundo. Na baadhi ya sehemu zilizovamiwa na maji katika mtaa Rukaramo kata ya Kajaga zimeanza kupitika kwa sababu ya kupungua kwa maji hayo. Sehemu ambayo maji haya yanaendelea kudhihirika ni katika sehemu ya kata za Kinyinya ya pili na tatu ambapo wenyeji wanaendelea kusafiri kupitia boti ambapo maji hayo bado yanaendelea. Wakazi wanaomba mamlaka kujenga kingo ya mto Rusizi ili maji hayo asiendelee kuvamia makazi yao. Jamari Mayonga ndiye aliyetunga habari hii. Habari za kimataifa. Nchini Marekani, mkutano wa kilele wa miaka 75 ya kuwepo kwa NATO ulimalizika siku ya Alhamisi Julai 11 mjini Washington na matokeo ya ahadi mpya kwa ajili ya Ukraine, kutumwa kwa silaha mpya za Marekani nchini Ujerumani na hata barua ya nia ya kufanya mashambulizi zaidi ya masafa marefu. Vita vya Ukraine, mshirika wa NATO, vilikuwa kiini cha mjadala hiyo. Ni siku ya Alhamisi jioni, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alibainisha kuwa mkutano huu huko Washington uliwezesha kuchukua maamuzi muhimu kwa ajili ya Ukraine. Kwa undani, washirika walitangaza kuipa nchi inayoongozwa na Volodymyr Zelensky ndege za kivita aina ya F-16 zilizotengenezwa nchini Marekani, mifumo mipya ya ulinzi wa anga na ahadi ya kifedha ya angalau euro bilioni 40 katika msaada wa kijeshi. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, nchini Kenya, mkuu wa polisi wa Kenya amejiuzulu zaidi ya wiki mbili baada ya maandamano mabaya ya kupinga mswada wa fedha ambao ulikandamizwa vikali na polisi. Msemaji wa rais ametangaza leo Ijumaa Julai 12 mwaka 2024. Rais wa Kenya William Ruto amekubali kujiuzulu kwa Japhet Koome kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye X na Hussein Mohamed. Hayo yanajiri wakati rais wa Kenya William Ruto alivunja baraza lake la mawaziri kufuatia wiki kadhaa za maandamano makali dhidi ya mpango wake wa kukusanya zaidi ya dola bilioni 2 kupitia ushuru mpya. Hatua hiyo ilikuja baada ya maandamano ya amani yaliyoongozwa na vijana maarufu kama Gen Z jijini Nairobi, maandamano ambayo yameenea katika maeneo mengine ya nchi. Maandamano yaliyokuwa ya amani mwanzoni yaligeuka kuwa hasia kutokana na makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.